Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Konumuz inşallah nefis muhasebesi. Nefis muhasebesi. Nefis devamlı kontrol etmek nefsi. Nefsi. İnsan iki şeyle oluşuyor. Ruh ve nefis. Nefis bedensel hayatla ilgili. Ölünce nefisi bitiyor. Ruh ölümsüz. Onun taşınır muhtemelen böyle. Eğer bir insan ruhunu dinler, orada giderse elhamdülillah ilerisi aydınlık. Cennet yani sonu. Bir insan Allah korusun, eğer nefsi uyarsa sonu cehennem olarak muhtemelen böyle. Nefis de yedi ayrılıyor. Bir nefsi emmare deniyor. Nefsi emmare. Nefsin emrinde olmak kişinin. Nefsin neyse onu yapma. Nefsi emmare deniyor böyle. Vur, kır, iç, şunu yap, bunu yap, başıboş, namaz kılma. Yani hayvansal, vahşi, ormandaki hayvan hayat gibi hayat var. Nefis hayat böyle böyle. Son düşünmeme böyle. Dünya da bile sonu kötü. Dünya da bile. Başına bela yok mutlaka böyle. Nefs-i emmare ikincisi, nefs-i emmare, nefs-i levvame, levm makamı. Levm, kendi kendini kınama. Kendi kendini beğenmeme, nefsini beğenmeme. Nefise mücadele. Yani tevbe makamı. Nefs-i levvame. Bizim Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde Allah'tan korkmayınca. Bismillahirrahmanirrahim. Haşr suresi ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüz amenü tekullâhe. Mevlam buyuruyor. Ya eyyüz amenü tekullâhe. Allah Celle Celaluhu. Ey müminler Mevlam buyuruyor bakın. Burada ey insanlar gelmiyor. Ey müminler ittekullâhe. Allah'tan Celle Celaluhu korkun. Allah korkusu, korkma. Bu aslında bir makamdır. Evliya makamı bir makamdır. Havfullah emine, havfullah. Allah korkusu bir makamdır bu. Allah korkusu ile şahane böyle. Her hikmetin başı da Allah korkusu. Derler ya halk arasında böyle, Allah'tan korkma, kork derler. Bu korku tabi ne olacak muhteremler? Şimdi korku ikiye ayrılıyor böyle. Bir dünya korkusu. Yani nefsani korku denir buna böyle. Depremden korkma, selden korkma, düşmandan korkma, ölümden korkma, şundan bundan korkma böyle. Bu korkular bedene zararlı bunlar böyle. Yani insan bedeni bunları kaldıramıyor. İnsan beyni, kalbi, insan metabolizmi bunu kaldıramıyor. Doğal denge bozar bedende bunu korkular böyle. Sonra evham diyor bunun sonu böyle. Bir de Allah korkusu var Celle Celaluhu. Bu ise çok tatlı muhtemelen böyle. Çok tatlı böyle. Kim Allah'tan korkar? Önce peygamberler muhteremler. Korkarlar böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İşte en iyi Allah'ı bilen benim, peygamber diyor, en çok korkan benim buyuruyor böyle. Allah en korkan peygamberler, sonra sıdıklar, artık sırasıyla evliyalar, korkarlar. Bu da bir makamdır, evliya makamı aslında. Allah korkusu çok tatlı, böyle. Feyizli muhtemelen böyle. Allah unutmama Celle Celaluhu böyle. Namazda Allah korkusu, harama bakamaz, günah işleyemez, kul hakkına giremez. Yalan söyleyemez, yalan şahit yapamaz, faiz yapamaz, kredi yapamaz. Yani Allah korkusu ne yapar? Dizginler. Frenler insanı yapar böyle. Vel tendur. Böyle biri. Ve nazar etsin, baksın kişi. İbretle bak, düşünsün. Nefsin, her nefis, her insan. Düşünsün, tefekkür etsin. Neyi? Ma kaddemet. Ma elleti anlamı isim mevzusu deniyor buna. Ma kaddemet li gadin. Yarın için ne gönderir dünyadan? Hayır şer, insan bunlara baksın, düşünsün, araştırsın bakalım. Ne gönderdi? Herkes şu yaşına kadar ne gönderdi ahirete? Kişi ergen olduğu anda namaz farz oluyor. Ramazan ise gelince oruç farz oluyor. Malı var zekat farz oluyor. Yine malı varsa hac da farz oluyor. Hanımla örtülmesi de farz oluyor muhtemelen. Yani bir kız çocuğu da ergen olduğu anda ne yapıyor? Örtülmesi bunda farz oluyor. Namaz ise yıkanınca o zaman farz oluyor bunlara vermedi. Yıkanınca. Demek ki ne gerekiyor Mevlam buyuruyor? Her insan baksın, her nefes baksın yarın için. Yani bugün dünya, yarın ahiret muhtemelen evvelde. Mevlam buraya li gadin. Eliyöm ve gadin. Yarın için böyle. Yani dünya aslında bir gün muhtemelen. Bir gün dünya böyle. Nasıl bir gün? Sabah namazında başlar, gün başlar. Tulu feci demeyi böyle. İmsakla beraber gün başlar. Bu neyi işarettir? İnsanın doğuşu, doğumu bu. Sabah namazının vakti. Ağaca karanlık. Daha güneş çıkmadı muhtemelen böyle. Dünya gelen insan ne yapar? Dünya gelen çocuk, onda gözleri kapalı muhtemelen. On dünyada karanlıktır muhtemelen böyle. Daha bir şey göremez böyle. Kuşluk vakti, gençlik zamanı böyle. Öğle vakti nedir? İnsanın tam olgunluk zamanı artık böyle. Orta yaşlar artık böyle. Güneş tam tepede muhtemelen böyle. Yani doğu batı arasında ikisinin tam ortasında. Güneş tepede. Öğle vakti olgunluk çağı böyle. İkindi artık güneşin inişi aşağı batıya doğru kayması inişi. Bu da nedir? İnsanın artık yaşlılık dönemine girişi yavaş yavaş. İkindiye kadar pek belli olmaz bu iniş yavaş yavaş böyle. Kişi fark eder biraz böyle. Ya çabuk yoruluyor. İşte bakıyorsun ki gözü gerekiyor, bir şey okuyamıyor. Yani bazı alametler belirmeye başlıyor işte muhtemelen böyle. Biraz yavaş yavaş böyle. İkinden sonra güneş inişi hızlanır. İnsan yaşlarında hızlanma başlar böyle. Bugün buram ağrıyor, yarın buram ağrıyor. Doktora, hastaneye, şekeri var, tansiyon var, işte kalp atıyor mu acaba, atmıyor mu, nabız şubu derken böylece, şu yasak, bu yasak, artık ne başlıyor? İşaretler geliyor, bir alemden muhteremler. Onlar işaret, bunlar. Ya, mesaj geliyor oradan böyle, kulum artık bana geliyorsun. Böyle. Akşamda güneşin batışı, insanda ölümü muhterem var. Bir güneşten muhteremler. Yatsı namazı var, bu da nedir? Berzah alemi de muhterem böyle. Berzah alemine. Ahiret başlayan bir berzah alemine böyle. Çünkü güneş akşam battan batar, bat yönden batar. Güneş görülmez ama güneşin ışığı atmosfer vurur, bir kırmızılık olur batıda muhtemelen böyle. Kırmızılık olur. Şafak değil mi buna? Şafak olur böyle. Bu nedir böyle? Berzah alemi. Kabir hayatı budur muhtemelen böyle. Kısa bu da berzah alemi tabii. Ondan sonra ikinci sabah namazı kabirden kalkıp mahşere toplanma. Demek ki dünya bir gündür, ömür aslında bir gündür, insan ömrü de. Ertesi gün nedir? Kabirden dirilip kalkış. Kalkış kabirden. Herkes böyle tıpış tıpış mahşerinde toplanma muhtemelen böyle. Yani hiç kimse ne kaçabiliyor ne biri kımıldayabiliyor muhtemelen mahşerinde böyle. Emir Allah elinde okunca rica ediyor böyle. Mevlam bu için bize buyuruyor, her insan dünyada yaşarken insan kendini sürekli nefsinin kontrol altına alsın. Nefis muhasebesi yapsın. Ne ile ilgili? Yarına ne gönderdi? Yine Mevlam ayet-i kerime buyuruyor, makademet yedahü. Amin Mevlam buyuruyor. Makademet yedahü. Yed, el tek. Ya da teşni iki elimetre böyle. Çoğu eğit gelir böyle. Burada iki el anlamına geliyor burada. Ma kaddemet yedahu. İnsan baksın iki eliyle arkaya gönderdi önden. İki eliyle. Ne diye iki el diye buraya böyle? Burada sağ el hayırlara işaret. Namaz gönderdi böyle. Kur'an okudu, hayır yaptı, sadaka verdi, cihat diyor. Allah yolunda insanları uyarmaya çalıştı. Şunu bunu yaptı böyle. Ne bunlar? Sağ ile arkaya gönderilenleri böyle. Sualde boş durmuyor böyle. O da günah gönderiyor böyle. Yok başı açıktır, yok gözü kapşıyordur, yok o harama bakmış, gök bakmıştır, işte yalan söylemiştir, namazını terk etmiştir. Bunlar ne bunlar böyle? Sualde arkaya göndermiyor derler. Ne olacak aşı mahşerinde? Kişi orada pişman muhteremler. Vallahi çok ama çok zor muhteremler. Dönüşü yok. Tek dünyaya gelmek yok muhteremler. Kişi bin bir pişman böyle. Köpek affedersin pişman benim. Pişman böyle. Ne diyor insan böyle? Yakulu ya leyteni kaddemtil hayati. Ah yazıklar olsun bana. Yani. Keşke buraya göndersem dünyadan. Dünyada apartman kurmuş muhtemelen böyle. Köşkü say yazlığı, bahçesi var, kışı var, kışı var, yazlığı var, atı var, özel uçağı var, her şey imkanı var, var ama daha yaşlanınca kişi o artık bırakıyor onu insanlar böyle. Bırakıyor. Öldüğü zaman ne oluyor? Dünyanın tek götürdüğü servet ahirete biraz bir kefen. Bak, bir ambalaj yani. Ambalaj bu tane. Ambalaj böyle. İnsan doğduğu zaman bir beyaz bir şeye göre insan sarılıyor. Sen kuna sarılır mı? Kuna derler. Kundak. Çocuk doğduğu zaman bir yıkanır derim böyle. Yıkanır, o kurulanır, ne yapılır? Bir kundan sarılır. Hayat kundakla başlar. Sonra sonunda ne olur böyle? Kişi ölür yine kundak. Adı kefen derimde. Yine kişi yıkanır, kurulanır, yine bir kundan sarılır. Adı kefen. Yani hayatın başlangıcı kundak, son noktası kef. Aradakiler onlar bizim değil ki muhteremler. Değil muhterem. Yani kişi evinden bir iğne götüremiyor. Yani orada bir şey dikerim diye. Böyle. Bir çorap sen götüremiyor. Yani gardırobunda, hele o sosyetelerin gardıroplarında kim bilir kaç kat şeyler var, giysiler var. Kim bilir kaç kat. Bir gün tekrar giymiyorlar muhtemelen. Ama ne oluyor en sonunda? Kefen muhtemelen. İlkel değil mi aklıma böyle? Havva anamızın giydiği giysi bak muhtemelen ya. Yani modası yok. Böyle. Ya. Bir şey uymuyor bu şekilde. Dikişi yok, düğmesi yok. İlk bir kefen muhtemelen. Hayat bu işte muhtemelen. Bir gün hayat bak işte böyle. Yani kundakla başlıyor. Kefen noktanı muhtemelen. Arada çevresi şunlar bunları. Evet. Belki cehennemde kalabalık olabilir ama nereye kadar? Mezar kapısına kadar muhtemelen. Ya. Oraya kadar böyle. Mezara gömüldü mü? Hele hava biraz soğuksa biraz da yağmur falan başlasa şey yapmaya herkes bakardı ve hocalar çabuk okusa belli mi böyle? Yani uzattılar mı kısa insanı böyle? Herkes bir işte bakıyor muhtemelen böyle. Bir anda gömülsün, herkes terke gider muhtemelen böyle böyle. İşte Mevlam buyuruyor, her bir dünyadayken önce Allah korkusu lazım Celle Celaluhu. Yani Allah iman Celle şart muhtemelen Allah Celle. Bu Allah ki bizi yaratan, yeri göğü yaratan. Her şeyi Mevlam gören, bilen Rabbimiz. Her şeyi böyle. İrade-i kudret onun elinde. Böyle. Rabb ne dilerse olur. Vela bürü. Fe'ali lima yürid. Fe'ali lima yürid. Allah ne madde derse o olur. Olur. Yani hiçbir zerre başıboş değil kesinlikle. Böyle. Yani bir virüs, bir bakteri, bir mikrop derim böyle. Kesin vallahi başıboş değil muhterem değil muhterem değil böyle ya. Evet işte bir şuradan mikrop kapmış. Allah dilerse kapar muhterem böyle. Başıboş muhterem böyle. Bulutların sevki. Fayatların hareketi, fayatların şeye geçmesi muhterem böyle ya. Bak dün mesela nasıl değil mi? Yağmur böyle. Her taraf sel, sel, sel muhterem ya. Yani şu çağda bu imkanlar varken herkes aciz. Aciz-i mutlak. Aciz-i mutlak mı diyor sana böyle böyle. Tamatı abi veriyor. Yağışta geliyor. Tabii uzayın görüyorlar. Bulduğuna şehrin görüyorlar böyle. Buldu gidiyor. Buldu yönünü hesaplıyor. Hızını hesaplıyor. Ona göre bir şey yapıyor böyle böyle. Ama önleyemiyor mu? Önleyemiyor muhtemelen. Önleyemiyor muhtemelen. Yani bulutun yönü bir insan kimse çeviremiyor muhtemelen. Bir şey böyle böyle. Yani Mevlamız Rabbül Alemin. Rububiyet. Rububiyeti mutlak. O adam kudreti her şeyi gören bilen gücü yeten. Şimdi böyle. Allah'a kırışan kadir. Her şeyi kudreti Mevlamız muhtemelen böyle. Yani bir zira başboş değil muhtemelen böyle. Bunun için ne gerekiyor? Allah'ı bilmek ki Allah'tan korkalım mı tane cehalim ya. Allah korkalım mı tane. Benim görmek üzere Mevlamız'ın böylece. Bir aşık genç varmış muhteremde. Aşık böyle. Allah aşkı yani cehalim. O da gönülden doğan kaynaklanan bir şey böyle. Tabi Allah'a yürüyen kişi bunu bulur. Gece uykusu kaçmış. Sokağa çıkmış. Sesli konu kabus bir kendisi böyle. Okuyor sesli böylece. Ve tam bu arada okuyor ayet-i kerime okuyor böyle. Allah'tan korkun. Her evis yana gönül baksın ayet-i kerimesini böyle. Okurken hafif sessizce eski evler alçak evler, kerpiç evler yazında Arabistan'da tabi camlı kapı açık camlı böyle. Tam bu ayeti okurken bakıyor ki önde geçtiği evden bir ses geliyor. Allah diye böyle. Uzun böyle. Bir daha kesiliyor. Ses yok bir daha böyle. Bekliyor ses yok. Ama diyor ki bu evde bir Allah dostu var. Allah'a aşkına yananlar var. Bu evde biri var böyle böyle diye. Evi belliyor. Ben buraya sabah geleyim. Buna tanışayım. Ve buna karışık olayım. Ben bunlara birer vereyim. Böyle. Sabah erkenden gelip bakıyor. Allah Allah. Evin önünde bir tabut gelmiş. Ateş yanıyor. Yani su ısıtılıyor. Evde bir kalabalık. Ne var burada? İşte ev sahibi bir genç vardı. Öldü burada böyle. Annesi işte ağlıyor. Nasıl oldu? Ne oldu? Annesi yana gidiyor. Bahçesine gidiyor. Tabi bunu bilmiyor kim olduğunu. Ah diyor. Benim yavrum diyor. Allah korkusa hiç dayanamaz diyor. Yani Allah'ın için korkusu al korkar demir. Allah'ın için diyor. Birisi geçerken gece diyor, şu ayet-i kerim okudu evin önünde. Yavrum Allah korkutan düştü, öldü vardı böyle böyle. Bu işin üzülüyor. Eyvah! Acaba ben katil mi oldum? Ölümle ben sehep oldum. Korkuyorum, üzülüyorum o dönemde böyle. Artık o gün hiç ayrılmıyor artık böyle. Cenazeye koşuyor, oraya koşuyor, buraya yıkamaya su döküyor, yardım ediyor, tabut diyor, bu taşıyor böyle. Mezara iniyor, her şey yapıyor. Mezarın başında hep yakalıyor böyle. Hep yakalıyor. Hep ona dua ediyor. Ama yine korku da. Yani ölüme sebep oldum diye kendi kendine çok kınıyor kendini. Gece rüyası onu görüyor muhtemelen böyle. Tabii tanımıyor. Bakıyor gece rüyasında kabir cennet bahçesi gibi yeşillik, nur muhtemelen. O da cennet ipeklerine bürünmüş kefende değil mi? Bölüm böylece. Güler yüzüsü bu şekilde. Ona bakıyor. Beni tanımadın mı? Tanımadım. Dün gece okuyun ya bir şu ayet-i kerimeyi. Bir Allah'ım bağırdım. İşte o kişi benim ben diye. Öyle mi öyle? Baş alma. Ne o Allah hakkını bağırma diye. Ben ölümün sebep oldun. Allah sen razı olun mu? Allah sen razı olun ben diye. Allah bana diyor. O anda şehitlik ver ama diye. Şehit verdim böyle diye. Peki nasıl şehit oldun diyor. Gülüyor. Bir insan da düşman kılıcı ölen şehit olur da diyor, ayette ölen şehit olmaz mı diyor. Düşman kılıcı ölen şehit oluyor, düşman kılıcı ile böyle. Allah'ın ayeti okun diyor böyle, Allah'ın ayeti. Onunla ölen şehit olmaz mı böyle diyor. Şehit oldum. O zaman rahatlıyor biraz ama, peki ben acaba ne olacağım diye, benim bir kusurum var mı buna diyor, yok diyor. Sen de bana sebep olun şehit olmamı, Allah sana da söz verdi muhtemelen böyle. Yani gerçek müminler muhteremler, gerçek müminler demek ki gönülleri Allah diye yanlar muhterem, gerçek müminler efendim. Allah'tan cehennemde böyle. Harama bakamaz muhterem. Yalan söyleyemez. Alışverişinde, her işinde, evliliğinde, boşanmasında bile hatta efendim. her işinde Allah emrini uygular. Tatbik eder bunları bu şekilde. Ve Mevlam buyuruyor, hele biz baksın yarın ne hazırladı yarına. Oraya gitti böylece. Daha kabre girdiğimiz zaman, bakacağız muhtemelen. Bakacağız böyle kabre böyle böyle. Şimdi öyle insan var, yatırım yapıyor, kabre yatırım yapıyor. Mezarına yatırım yapıyor. Dünyada ekran falan böyle yapıyor. Yapıyor muhtemelen oraya böyle. Nasıl yapıyor böyle? Her amelesine gidiyor oraya muhtemelen böyle. Özür yani kabir namazı diye bir namaz yok. Özel kabir namazı diye. Yani sankisi o namazı başta gitmiyor mu? Muhtemelen böyle. Her şey gidiyor tabi oraya böylece. Vettekullah. Yine Mevlam Allah'tan korkun. Yani muhasebeden başlıyor Allah korkusu. Allah korkusu. İnnallâhe Allah celâliyü habir ve ta'amelin. Mevlam habir. Habir en gizli sırları bilen. İnsan içini, dışını, kafasını, beyindekilerini, hücrelerini, düşüncelerini her şeyi bilen. Bima ta'amelin ne yaparsanız amelinizi Allah hepsini biliyor. Yani gece karanlıkta olsun, aşikar olsun, Allah'ın gizli bir şey yok muhtemelen böyle. Peygamberimize bir örnek vermemiz adıysa örnek ve peygamber bu konuda. Karanlık gecede kara karınca kara taş üstüne yürürken gece karanlık taş kara bir taş. Karınca kara, küçük, gece karanlığında. Orada kan yürürken, Mevlam karıncayı da görür, ayak sesi de işitiyor. Bakın, ayak sesi yok. Var mı ayak sesi? Var mı tarafından böyle. Var mı tarafından böyle. Ayak sesi var böylece. Vela tekünü kellezine nesullâhe. Ve ayet-i kerime ikinci ayet devam ediyor. Vela tekünü olmayan şunlar gibi kellezine nesullâhe Allah'ı unutanlar gibi olmayınız. Allah'ı unutanlar. Allah'tan gafil olanlar böyle. Hiç aklına Allah gelmez aşağı mutlaka böyle. Akıl ikiye ayrılıyor. Aklın mi'aş, aklın mi'ad deniyor. Aklın mi'aş, sırf dünya yaşayışı, mevşeti. Onunla ilgili. Sabah kalkar, ne yersem, şunu yapayım, alayım, vereyim, gideyim, göreyim, artık yeme, içme böyle, eğlenceler, şu lokanta yemek yiyeyim. Yani işi gücü, aklın mi'aş, sırf dünya ilgili böyle. Nefsi tatmin etme. Aklım başına böyle böyle. Akıllıdır. Profesördür muhtemelen böyle. Belki süper zekadır. Ama aklım ve aşsa böyle. Aklım aş. Akıl neye benzer? Akıl projektöre benzer. Projektör. Projektör çok kuvvetli ışık. Bak ışık veriyor. Ama nereye aydınlatıyor? Hangi yönü çevirir oraya böyle. O yönü var böyle. Muazzam ışık veriyor. Ama önünü aydınlatıyor muhtemelen böyle. Çevirirsen sağa sola aklını gösterir muhtemelen böyle. İşte aklın maaş muhtemelen böyle. Profesör akıllıdır böyle. Yani her açıdan uzmandır, şudur, budur böyle. Fakat aklın maaş ne yapar? Sırf dünya. Yükselsin, terfi etsin, maaş alsın, şu olsun, bu olsun böyle. Daha lüks yaşasın, arabanın daha iyisini alsın, uçağın daha iyisini alsın. Çevresi daha güzel olsun böyle. Hep devamlı onlara işe girmem. Bir gidin tekrar giymesin böyle ama böyle. O kadar aklın maaş. Sorun ne muhtemelen değil mi? Belli. Böyle. Tabut kefen. Ya. Ne kadar araban, lüks araban olursa olsun o evde duruyor. Böyle. Kişi ne yapıyor? Gene ilikel bir tabut. Ona bir insan böyle böyle. Kefen insan giyiyor bu şey böyle böyle. Aklın mead. Aklın mead deniyor. Ayın dal. Mead. Bu da nedir? İnsanın dönüp varacağı yere akıl uzatması. O şeyime girip projektör, ahirete. Kabire. İnsan gitmeli bazen kabirlere, onu görmeli muhtemelen böyle. Bir muhtemelen kişi varmış, beş vakit namazını kılan. yani günahtan sakınan, fakat kendini yokluyor ki, evet namazını bırakmıyor, kılıyor ama namazdan gereği gibi zevk alamıyor namazdan. Feyiz alamıyor böyle. Yani tatsız, tuzsuz böyle. Daha da ruhsal gıda alamıyor. Ruhsal gıda alamıyor. Böyle. Tabii kişi bunun farkına varıyor. Noksanını biliyor. Uğraşıyor, tevbe ediyor, çalışıyor, çabalıyor yani bu yollarda böyle. Fakat bir türlü nefsine bu ibadet adını tattıramıyor ama. Karar veriyor muhteremler. Çoğu şunu gönderiyor bir yere eşliğinde böyle. İyi alçak vermiş. Kerpiş, alt toprak, üst toprak böyle. Yani çamur sıva. Alt toprakmış. Odanın birinin ortasına mezara kazıyor. Aynı mezarın çapında. Eni boyu, derinliği. Mezar çapında bir mezara kazıyor. Çarşıya gidiyor. Kefen de alıyor. Kefen de alıyor. Eve geliyor. Sonra evine geliyor. Kefeni giyiyor muhtemelen böyle. Soyunuyor. Kefeni giyiyor. Ama tabii kandil. Kandili söndürüyor. Evi de biraz şehrin kenarındaymış. Karanlık artık. Şifri karanlık. Kefen içerisinde böyle. Ey nefsim. Niye sen diyor bu ibadetten cevap alamıyorsun? Niye sen aşkı tadamıyorsun, Allah aşkını, peygamber aşkı tadamıyorsun bunlara böyle böyle? Neden gafilsin böyle? Yani okuyor ama okudum falan değil. İki mi, üç mü kıldım? Ne okudum, ne yaptım, ne ettim böyle? Tatsız, tuzsuz bir şey böyle. Bunun üzerine bu mezara giriyor muhteremler. Bak ben şu anda öldüm. Ben öldüm böyle diyor. Yatsı namazını, yani benim namazım kılındı camide. Evi getirirler. Mezarına ben içine gireceğim böyle. Mezarın içine giriyor. Kefen ile otururken dışarıda tabii yine ürperiyor karanlıkta ama o kadar pek bunu önemsemiyor gene böyle. Ama mezara girince toprak tam mezarın çapmalı böyle. Mezara giriyor. Sağına yatıyor kefenli. Pamuklar sürmüş koymuş başına falan böyle bunlar bu şekilde. Kıyıya dönmüş. Saatine yatıyor böylece. Mezara girip bir şey yapınca nefsi korkmaya başlıyor. Aman çabucuk böyle. Aman çabucuk kandili yak böyle. Çabucuk bu şekilde böyle. Ey nefsim diye ey nefsim. Evet şu anda ayağa kalkabilme gücüm var. O irade elinde var şu anda böyle. Rabbim iradem böyle. Kandili yakma iradem var şu anda gücüm var. Ama gün gelecek diyor. Mezara koyacaklar beni. Bu kefeni giyeceğim. Böyle mezara beni indirecekler. Üzerimi örtecekler topraklarla. Öke dönecek. O zaman da ben kaçamayacağım. Melekler bana soran soracaklar. Buraya neyle geline bakalım? Rabbin kim? Dinin ne bakalım? Ne yarattın bakalım sen bu şekilde böyle. Tabi nefis istemiyor. Kalkmak bu kendisi öyle korkuyor. Yok mu derler. Ebeye kalıyor mezarda. Çıkıyor. Çıkıyor, abdesti var mı zaten kendisinin. İki yet namaz kılıyor. Ama bakıyor ki namaz farklı oluşuyor muhtemelen böyle. Yani sanki ölüp dirilmiş. Ona tekrar bir zaman tanınmış. Dünyaya gönderilmiş. Zaman tanınmış gibi bu şekilde. Bakıyor namazı farklı böyle. O da karanlık gene böyle. Kefenli ama. Ya çıkarmıyor. Kefenli. Gene mezar orada. Namaz kılıyor ama bakıyor namazda çok şey olmuş bu namazda. Namazda görünebilir değilmiş namaz böyle. Şekillimiş namaz böyle. İdman değilmiş namaz. Ben böyle ya. Namaz başka mı böyle böyle? O Fatiha'da kelime kelime okuyor böyle. Kelime kelime. Rükûya gidiyor. Uzun bir rükû. Uzun bir secde böyle namaz kılıyor bitiriyor. O hiç uyumuyor. Yani sabaha kadar tebliğ var diye bu şekilde. Arada bir 3-5 ay geçince biraz yine bir gaflet geliyor gene bir. Unutma Mevla'yı böyle. Hemen gene buraya giriyor. Ve bu kişi zamanla büyük evli oldu muhtemelen böyle. Demek ki insandan gereken çalışma gayret muhtemelen böyle. Şimdi neresi evliya mesela kerameti var, şöyle yapmış, böyle yapmış, evliya kerameti hikayeler çok hoş denilmiş böyle, tatlı olur böyle. Ama evliya olmak olacak muhtemelen. Evlilik makamı çok güzel, çok tatlı. Hikayeleri güzel, onların şey, kerametleri. Ama evliye o makama çıkmak, o basamak kolluyor muhtemelen. Mevlam buyuruyor, Allah'ın takip olmayınız. Yani gar olmayın Mevlana böyle. Hep Mevlana beraber olmak. Fenisavim enfüsehüm. Eğer insan unutursa Mevla'yı ne olur? Allah kuluna nefsi unutturur. Yani kul kendini unutur. Kendine gerçeğini unutur kul böyle yani. Yani hayır mı, şirin yaptığı işleri unutur bunları kul böyle. Yarın ne lazım, ölüm var mı? Hiç unutur bunları. Hiç bakmıyor böyle böyle. Yani yaşlı da olsa, hasta da olsa, yani devamlı doktor kontrolünde olsa kişi, yaşlı da olsa, ama eğer kişi ömrü boşa geçmişse, Allah'ını korkmayan, unutan gafil kişi ise, yine o yattığı yerden muhteremler, dünya meşguldür muhteremler böyle. Biri ağır hasta, artık son nefeslerinde toplamış yakınları, torunları, şunları, bunları, bazı seven dostlar toplamışlar. Artık yatsın okulda bekliyor böyle, son nefesinde bu şekilde böyle. Orada hava bulutlanıyor, bir gök gürleme başlıyor. Açıyor gözüne, diyor, bu neler dışarıda ısınmasın diyor muhtemelen. Dünya akla gelir muhtemelen böyle, böyle. İşte Mevlam biliyor bak, Allah unutan kişiyi Allah, o kişiye Mevlam ceza alarak kim unutuyor kişi muhtemelen böyle. Yaptığı işine hiç bakmaz böyle, hayır mı, şer mi, günah mı, sevap mı? Hiç aldırma muhtemelen böyle. Ne canı istiyorsa böyle. Konuşması, gevzeliği, her şeyi bomboş böyle. Ülâike ömül fâsıkûn. İşte onlar fâsıklardır böyle, fâsık. Fâsık yoldan çıkan. Yoldan çıkanlar, Allah asıl onlar bunlar. Allah korusun böylece. Yani çok zor muhtemelen. Günahkar olarak kabre girmek var, Allah korusun. Allah hepimi korusun muhtemelen böyle, böyle. Vallahi muhtemelen çok ama çok zor muhtemelen böyle. Kabre günahkar girmek muhtemelen. Karanlık kabre böyle böyle. Çünkü insan ölmüyor ki, ruh ölümsüz muhtemelen. Ruh şu andakinden daha değil görüyor muhtemelen. Şu anda beden ruha engel oluyor muhtemelen böyle. Ruh bedenine çıkınca kuşun kafesinden çıktığı gibi daha hür oluyor, serbest oluyor. Dalına da konuluyor muhtemelen böyle. Oluyor. İşte insan kabreye girdiği zamanlar Allah korusun diye aldanmışsa, evet, serveti çoktu muhtemelen. Hesabını bilmez belki de böyle. Çok şeyleri vardır. Çevresi, mevresi, muazzam vardır, vardır, vardır. Ama ne son oluyor? Mezarda yalnız kalıyor muhtemelen böyle. Kalıyor muhtemelen. Yani bir kişinin erkek olsun tabii, baba, anne olsun yani böyle. Mesela ilk çocukları. Artık bazı oluyor ve hemen çocuk olmuyor bir ailede böyle. Artık dua ediyor, uğraşıyor, neyse şunlar bunlar gayret mi ederken böylece bir arası oluyor böyle. Onu aşırı tabi severler böyle. Çok severler. Hastası yine severler ama. Doktora her şey koşarlar. Ama öldüğü anda ondan ürperirler. Yani çünkü öldüğü anda anasını kucaklayıp yatamaz ondan böyle. Neden? İnsan bedeni seviyor, ruh seviyor insan. Ruh çıktı mı, bedenler ürper insan da böyle. Ya, insan ruh seviyor da böyle, ruh varken böyle. Hasime buyuruyor, hasibu enfüsekim kabli entu hasibu. Nefsini hesaba çekiniz. Nefsini hesaba çekin, nefsini böyle. Mahşerinde hesaba çekilmeden önce. Böyle. Mesela ergen çağından başla, namazdan başla bakalım, namazdan başla. Ay be ne güneşledim, ne yaptım hocam bu şekilde böylece. İbrahim Tihim Hazretleri vardır, Allah dostlarından, veli olan. Şöyle buyuruyor muhteremler, İhvemler bunu alıyor şeyden. Bu her zaman kalkınca yatağından, kalkınca şöyle diyor nefsine, ey nefsim, bu dünya fani geçici. Hayat sınırlı. Hayatı sınırlana ben değilim diyor. Bunu sınır, yaratan sınırlı bunu ver. Yani İnsan aciz-i mutlak. Ne aciz insan muhtemelen böyle. Yani doğmak elimizde mi? Dünyaya gelmek değil muhtemelen böyle. Efendim ben ölmek istemiyorum daha. Elimizde mi? Bak muhtemelen böyle. Böyle. Ey nefsim diyor muhtemelen. Dünya elimizde değil yaşamak da böylece. Bu dünyanın sonu diyor. Dünyanın sonu diyor. Cennet var diyor. O güzelim cennet muhtemelen başlıyor böyle. Hayale getiriyor böyle. Yemişli ağaç, meyve ağaçları. Akan sular muhtemelen böyle. Köşkler, saray altından, mücevherden, yakuttan, zümrütten. Orada baş taş yok muhtemelen böyle böyle. Topu yok cennette böyle böyle. Altın, gümüş, yakut, zümrüt, mücevherler, inci, mercan var bunlar böyle. Cennette böyle. O köşkler, saraylar var. Gözün görevi kadar büyük muhtemelen böyle. Tam doğal böyle. Yekparan böyle. 70 kat. Her kat 70 oda var. Böyle. İşi doya döşeye dayalı muhtemelen böyle. Altından, gümüşten tahtlar, üzerinde cennet ipekli yastıklar, yataklar. Böyle. Benim vezrayi mebsuse. Vezrayi mebsuse. Ve cennet halıları. Zerabi en güzel cennet halıları muhtemelen böyle. Gözlere kamaştıran halı muhtemelen böyle. Allah böyle. Mebsuse döşenmiş böyle. Her şey muhtemelen böyle. Cennette her şey doğal, girişte doğal cennete böyle. Efendim işte kirlendi, tozlandı, bir yıkamak gerekiyor. Yok, yok muhtemelen. Kirler muhtemelen böyle. Toz yok ki cennette muhtemelen böyle. Bir şey yok cennette muhtemelen böyle. Devamlı böyle. Ve çirk kat. İstibrak ve sündüs atiklerine geliyor. Geri ince ipek, cennet ipeği, iç çamaşır. İstibat dışı da, o da ipek, cennet ipeği, yeşil renklerinde alır. Cennet yeşili ama. Cennet yeşili, bunlara benzemiyor. Cennet yeşili, o daha kalını. Dış kısmı muhtemelen böyle. Herkes de bu şekilde böyle. Herkes de boyu bir cennette muhtemelen böyle. Aynı boy. Adem arasından boyu. Cennetteki boyu ama. Cennet değil muhtemelen böyle. Davud Aleyhisselam'ın sesi herkeste. Yusuf Aleyhisselam güzelliği herkese muhtemelen. Herkese aynı güzellikte böyle böyle. Tabi daha nuru olan biraz daha nuru olur böyle böyle. Her ahlakı, peygamber ahlakı. Ahlakı Muhammediye ahlak var böyle. Karın işitmeme derler böyle böyle. Gönlü kırmama muhtemelen böyle. Herkese iyi ama insanlar böyle. Hepsi böyle. İşten tek bir çürük çıkmıyor mu cennete? Çıkmıyor. Herkese iyi muhtemelen. Seçmiyor insanlar böyle. Böyle giremiyorum. Ahlakı Muhammediye muhtemelen. Üstü ahlak, güzel ahlak böyle böyle. Güler yüz, tebessüm böyle. Sohbetler, muhabbetler. Ey nefsim diyor bakın. İbrahim Teyim Hazretleri Hazreti böyle diyor. Ey nefsim kalkın sabahları böyle. İşe diyor, eğer de cehennete istersen diyor böyle. Cehennete gireyim dersen. Namaz yok, oruç yok, çalışmak yok, çabam iş yok, çamaşır yemek bir şey yok böyle. Her şeye doğa, her şeye doğa, her şeye doğa bu şekilde. Ve dostların doyasıyla sohbetler diyor. Akasuz başlarında. Ve eşinle yatarsın yataklarına. İstediğinde sohbet edersin eşinle böyle. Beraber diyor böyle. O zaman diyor Allah yoluna bir şey yapar. Gündem çalışma böyle. Yok eğer diyor tembelleşirsen diyor. Olursan diyor. Bir de cehennem var ama diyor böyle. Cehennem. Korkun cehennem böyle. Ateş böyle böyle. He ateş böyle. Ateşi bir infilak ediyor. Arada bir ateş infilak ediyor. Arada bir böyle. Ateş infilak ediyor böyle. Kim bilir kaç milyar bomba gücünde böyle. Bu örnek veriyorum burada. Bilemiyorum tabii böyle. Yani kim bilir kaç belki trilyon bomba patlar gibi. Ateş böyle. İnna terim bir şerrin kel kasır. İnna terim bir şerrin. O şerrini atıyor kılacağım böyle. Her kılacağımın kel kasır köş sarayı gibi böyle. O cehennem atıyor. İnfilak ediyor cehennem böyle. Arda bir imparator geliyor. Ne zaman? Yeni bir grup geliyor cehenneme. Günahkarlar böyle böyle. Grup böyle. Grup grup cehenneme gelecek böylece. Yeni grup geliyor. Ona cehennemi görünce tekrar tembeli gayrısı böyle. Yeni öfkeni muhtemelen böyle. Gayrısı böyle. Şöyle böyle. Patlama. İmrak yumurta. Atın saçıyor bu şekilde böyle. İşte Allah korusun. İşte diyor eğer Allah kulu yapmazsan diyor bak cehennem böyle diyor. Ateş böyle. İmrak böyle. Cehennem köpekleri var mı derim? Kapkara mı derim? Dev gibi ama böyle be. dişleri muazzam konuşuyor böyle. İnsana saldıracak ama böyle. Cehennem yılanları, yılan var canım. Yılan canım böyle. Deve boynunun kalınlığında. Kalkıp yılanlar, zehir yılanlar böyle insana böyle. Ve zebaniler, korkunç zebaniler böyle. Oraya girip de diyor, orada ne vardı diyor ya, zakkum var, darı var. Zakkum ve darı var. Zakkum hala. Acı bir şey böyle, yiyince şimdi yakıyor. Baştan yakıyor, patlıyor bu şey böyle. Bir de gıştin, gassak suları var. Ne bunlar da? Akan irinler, cerahatta kanlar, günahkardan beri muhtemelen. Özellikle zina edenlerden beri, akıyor, adep yerlerinden beri muhtemelen. İrin, kan bakıyor böyle. Pis kokuyor, kokuyor, ateşten daha sıcak muhtemelen böyle. Ve onu işiriyorlar bak, işiriyorlar böyle. Bak bir tarafta diyor cennet var bile böyle. Kevser şarabı var muhtemelen böyle. Bak cennet ırmakları böyle. Allah diye akan ırmakları. O cennetin çeşitli meyveleri böyle. Ağaçtan da. Doğal. Her zaman mevsim yok cennette. Her an, her zaman hazır. Havası tertemiz, pırıplı böyle. Gecesi yok, karanlığı yok. Gelecek işime yok. En güvenli tek orası cennet. Tek güveni var böyle. İstesen diyor, Allah kulluk et diyor. Yok etmem de etmesen diye. Bak cennet var muhtemelen böyle. Azap, azap, azap, azap bu şekilde böyle. Her sabah diye bunu nefsime söylerim, düşünürüm diye öyle çıkarım elhamdülillah böyle. Bir adı şirk okuyorum inşallah. Tirmizi İbn-i Mace'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri El-Keyyisü akıllı insan. Yani aklı selim, aklı me'at dediğimiz az önce geçti. Ben de nefsi ve amelim ve ba'de mevt. Nefsi hesap eder. Ve ameli limma ba'del mevti. Öldüğün sonrasını amel eder, oraya gönderir. Ölemeler ya. Evet, evine bir yeni bir koltuk kanepe getirdin. Ama kaç gün kalacağın belli mi? İki kez namaz kılarsan ne oluyor? O ölümden sonrası için amel işte oldu. İki namaz kılarsan böyle. Bir Kur'an okursun. Efendim işte Kur'an okumayı bilemiyorum. Öğrenmek lazım mıdır? Yaş yok bundan mıdır? Böyle. Öğrenecek ne gerekir? Fatih okursun. O da Kur'an mıdır? İhlas okursun. Felak'ta okursun böyle. Ayet-i okursun böyle. Bil de okursun bunlara böylece. Yalnız Kur'an okumayı bilmeyenler bunlar dinlesinler muhtemelen böyle yakın böyle bilenlere, güzel bilenlere ya hoşlanan mevzilere mesela dinlesinler kendilerine muhtemelen böyle böyle. Yanlış okunmaması için muhtemelen. Alman bozuluyor çünkü böyle. Alman bozuluyor. Bunları demek ki akıllıysa ne yapar? Ölümden sonrası için hep oraya gönderme çalışır. Bunu böyle görmek gerekirse mesela bir kişi gurbete gidiyor çalışmaya. Bu işi bozuk burada, iş kuramamış burada böyle. İşte filan yerde, dış ülkede bir yere gidecek. Güzel bir maaşla, neyse yemeğiyle, hiç güzel bir iş bulur böyle. Oraya gider. Ne yapar? Eğer akıllıysa kazanını buraya gönderir. Ana baba eşine buraya gönderir, değil mi? Buraya yatırım yapar. İşte para birikir, işte şuradan bir arsa alın, ev yapın, şunu yapın, bunu yapın, bu şekilde bir yatırım yapar böyle. Akıllısı ne yapar? O da gider gurbete çalışmaya, orada yer muhtemelen böyle. Her akşam bir yere gider, parayı yer muhtemelen böyle. İçki, kumara, şunlara, bunlara, fuhşa böyle gider böylece. Dönmekte gelir, gele içki yiyelim, içki muhtemelen böyle. Ve aciz de bir rivayette ahmak geliyor. Ahmak da etba nefsi ve hevaha nefsinin arzusundan tabi kalır. Nefsi ne istiyorsa onun peşinden gider. Nefsi ne istiyorsa. Arama bak. Açı saçı gez. Hava sıcak şimdi böyle. Açı saçı gez böyle. Şöyle kısa gez. Kolu kolsuz olsun. Şu olsun bu olsun böyle. Artık her şey yap bu şekilde. Ve temenna alallahi el emaniye. Böyle olduğu halde ne yapar? Allah'tan ister bir şey gelir böyle. Emaniye. Kuruntular, başkanlar böyle. Allah gafurdur. Allah affeder inşallah be. Bak muhtemelen böyle. Ekmeden bişmek olmuyor. Ekmeden bişmek olmuyor. mutlaka çalışma gerekiyor. Peygamberimiz ayağa çıkıp şişerdi. Namazı geçemem. Peygamber. Ayakları peygamber. Uzun uzun kunut. Ayakta duruyor peygamber. Uzun ayakta böyle. Kıyamda duruyor. Ayakları şişerdi muhtemelenler. Bir gün Ayşe Validemiz sallallahu aleyhi ve sellem. Uyuyor, uyanıyor, bakıyor Resulullah namazda muhtemelen. Uyup uyanıyor, bakıyor Resulullah namazda. Hep namaz namazda. Dayanamadı. Peygamber selam verince, ya Resulallah, ne olur yat biraz dinleyin biraz Peygamber selam. Allah size her gün affetti gelecek geçmişini affetti böyle. Ne olur ya Resulallah, senin cennet yerin belli böyle. Biraz dinlen. Ya Ayşe, Allah şükretmeyin mi? Ya şükretmeyin mi Allah-u Teala? Yani peygamberlik, evliyalık muhtemelenler, cennette ucuz değil muhtemelen. Yani cennette ucuz, efendim işte şuradan kazanıverdim mi? Yok, yok, yok. Böyle şans yok muhtemelen böyle ya. İslam temelikleri belli, önce iman ilkeleri. Sonra beş vakit namaz, vaktinde kılınması gerekiyor bunlar. Güzel kılınması gerekiyor bunlar muhtemelen böyle. Haramdan korunma gerekiyor. Mahşerde mizan var, terazi var mahşerde. O da günah size dalça korunur muhtemelen böyle. Bundan aşağı yukarı 20 sene kadar, 20 sene belki daha fazla var böyle, birisiyle karşılaşmıştım. Beni çok etkiledi bunun anlattığı, rüya görmüş anlattığı böylece. Şimdi bu konuda ilgili biraz da inşallah. Onu size aktarayım. İnşallah doğru anlatabilirim. Çünkü zaman geçtiği için belki unuttum olabilir bazı yerleri. Burada uzun şarjda gidiyorum. Orhan Camii'nden çıktım. Biri. Öyle karşıdan tanıyorum. Yakın tanımıyorum kendisini. O beni tanıyormuş. Orama sarıldı. İlle hocam gel bakalım. O da bir dükkana. Arkadaşım bir dükkan sahibi. İlle bir şey içelim burada. Yok derken bırakmadı. Tut elimden ve götüreyim oraya. O anlattı. Bunun bir oğlu varmış. Evlat, tek evlat yani. Böyle. Kız yok. O asreden gelmiş, o evlenecek. Ben diye beş namazı kalırım diye, eşim de kalır beraber böyle. Eşi kapalı tabii. Derken tabii, oğlu bir kızı sevmiş, onu alacak. Şu bu derken neyse be artık, ille onu isteyin tabii böyle. Kısa da veriyorlar buna, verecekler buna, alacaklar. Bunlar şak koşuyor ama böyle. Diyorlar ki, biz diyorlar böyle sazlı, cazlı falan yapmayız diyorlar. Bir erkek, kadın bir arada. Böyle haram işleme. Yapmayız bundan böyle. Düşünün ki muhtemelen baktım böyle. Camide bir yapma bak var. Namazda camide kadınki bile karışamıyor. Değil mi muhtemelenler? Baktım muhtemelen. Düşünün muhtemelen burada. Yani camide bile yani kadınlar üstüne kadar mesle örtülü olsun. Ey kadın böyle karışamıyorlar muhtemelen. Yer ayrı olacak muhtemelen. Olacak böyle. Sonra kadının sesi de aramadılar. Bakma derler. Diyor ki kufu kitaplarında imam namaz kıldırırken bir yeri takıldı. Unuttu bir ayet-i kerimin başını unuttu böyle. Okurken takıldı kaldı. Veyahut da imam bir yanlışlık yaptı. Mesela oturmaya gelirken ayağa kalktı imam. Bir yanlışlık yaptı imam. Ne yapar? Cemaatten biri onu hatırlatır muhtemelen böyle. Eğer fiili hareketse, yani oturma, kalkma gibi bir fiili hareketse, ne yapar cemaatta hareketen birisi bağırır. Sübhanallah der böyle. Sübhanallah. Mesela dört rekat namazda. Dört rekatta etiyat okundu. İmam iki dizanetti, ayağa kalktı. Ya kalkma der böyle. İmam tabi olmaz. Ne yapar cemaatten bir seslenir. Sübhanallah der. Yani oturur bu şekilde. Şimdi kadına gelince, bakın değerlendir. Kadına gelince, şimdi diyelim ki imam şaşırdı bir yerde, yanlışlık yaptı. Erkekler de o anda dalgın, gafletti ama farkında değiller. Ola kalkıyorlar böyle. Kadın bu yine kadın biri. Bunu farkında yapar. Kadın bağırmasın mı aldım. Elini vurur bak. Bir elin evinin tersine ama. Bak bu terim, bak bu terim. İslam'da inceye bak muhtemelen bak böyle. Yani kadının sesi namerim olduğu için kadın Müslümanlara bağırmaz bak muhtemelen böyle. Ne yapar kadın? Sağ elini soyun üzerine böyle. Şöyle vurur muhtemelen böyle. Vurur böyle. Niye sağ elini üstüne vurur, tek vurur böyle? Alkış yok İslam'da muhtemelen böyle. İlla mükemmel ve tasdiye. Müşrikte ne yapar da İslam öncesi? Gelir tavafa, tasdiye alkış alma böyle. Mükan ısış alma. Müşkü ne yapardı? Güya Kabe'ye tavafa girdi müşkiler, gelirdi böylece. Er şaklatır, alkış yapar, ısış alırdı muhtemelen böyle böyle. Onunla benzer mi? Peygamber men etti muhtemelen. Alkışı. Bakma böyle. Bak öyle buyuruyor fukalar. Halebi de yazıyor muhtemelen. Konu muhtemelen böyle. Bak ne yapayım ben? Bak kadının sağ elinin işini sol dışına böyle bak. Ona benzemek için oldu. Böyle vur böyle. Böyle vurur kadın böyle. O gün anlasın böyle. Bak böyle. Şimdi kadın bakıyorsun gece arasında televizyonda mutlaka böyle. Erkekler abi aha iha böyle. Belki evli kadın böyle. Kocası evde yatıyor. Çünkü yatıyor bu şekilde. Kadın televizyon spiker orada. İdare ediyor. Yantıyor böyle. Hep bunların mahşerde ben çıkacaklar muhtemelen böyle. Efendim işte ondan ne olur, bundan ne ona iş ona kalsın, günah buna kalsın, öyle diyor bazıları. Yani iş ona günah kalsın. Buyuruyor bir Aleyhisselam Hazretleri. İsrar yapılan küçük günahlar da büyüyor mahşerde muhtemelen. Devam yapınca böyle muhtemelen böyle. Devam yapınca böyle. Her gelirsen git oraya konuş böyle, sesi de aram. Erkek arasında oturmuş ya buna. Şimdi bu oğlu evlenmek istiyor. Seydi kız varmış. Onu alacaklar böylece. Bundan konuşuyorlar. Biz diyorlar böyle istemeyiz ama böyle böyle. İstemeyiz bu şekilde yapacağız. Kabul mü kabul. Anlaşıyorlar. İşe başlıyorlar böylece. Sözleşme yapılıyor. Belki evlenme günü tayin ediliyor. Ve bu sefer kartlar diretiyor şimdi diye. Davetiye basılacak. Diretiyor. İlle kız tarafı efendim filan salonda olacak, salıcaz olacak böyle. Erkek kadın bir arada olacak böyle. Yarı çıplak kadın kız bir arada muhtemelen böyle ya. Ben diyor razı olmadım bana atan kişi. Ben razı olmadım böyle. Hem ağlı atı olmam böyle. Ödüğümüz ben razı olmadım. Ben olma razı olmadım diye. Baktım diyor oğlum Hüseyin diyor bana. Tek oğlum var Hüseyin diyor. İllemini alacağım bu şekilde. Hanım da çocuk oldu diyor. Nasıl kaldın? Hatta diyor benim kardeşlerim de diyor. Ondan oldular, otur oldular böyle diyor. İşte bir defa olacak bu dediler diyor. Ben diyor son artık diyor naça çaresiz kaldım. İşte ben bunu kabullendim bunu böyle. Davetine basıldı. Günü belli oldu. Bir gece de namazdan yatsı namazdan eve geldim diyor. Okudum bir şey yattım diyor. Rüya gördüm diyor. Açık net bir rüya ama böyle. Açık neti veriyor. Bir baktım bir yerde diyor, bir düğün salonu. Baktım böyle diyor. Müzik çalıyor. Gelinler geliyor böyle böyle. Yarı çıplak kadınlar, kızlar, şu aha iha birbirine sarılmışlar. Şunlar bunlar derken o sal, caz sakına başladı. Tam dum vurum oyuna başladılar böyle diyor. Orası tuşlu yangın oldu. Yangın oldu böyle böyle. Böyle böyle. Bir tutuştu diyor. Alev yangın oldu böyle. Yanıyor böyle. Yanıyor, yanıyor böyle diyor. Beni yakıyor karşısına böyle diyor. Bazen diyor oyun havası yani daha şevul olabiliyor. Alev daha uzanabilir böyle. Muazzam yanıyor böyle. Gökte çıkıyor alevleri böyle. Uyanıyor bu. Ya Rabbi ben tevbe ediyorum. Ben bu işten vazgeçtim böyle. Demek ki bu sancat on yere böyle. Ateş gibi yanıyor bunlar. Dünyanın da yanıyor bunlara böylece. Ben bu işi yapamam dedim böyle diye. Yani çünkü bunu tertip eden kişi günahı çok katlanıyor muhtemelen böyle. Başına sebep olduğu için bir de. Sebep olduğu için o adam korkuyor. Sabah oluyor. Hanıma söylüyor, oğluna söylüyor. Oğlu tabii tanı dinlemiyor bunu. Şumarık oldu böyle dinlemiyor. Han da bunu dinlemiyor. Ve olacak bu. O nedenken ben razıyım diyor. Ben. Bu kime davete göndermişse kendi yakınlarına onun hepsi haber gün telefon edinlere böylece ben bu işe bakayım gelmeyin diyor böyle. Öyle diyor. Hanımla konuşmuyor. Oğlu konuşmuyor. Gece diyor gidiyorum eve diyor. Yemek de bana çıkarmıyor. Kendi neyse işiyor bu şekilde. Yatmaya gidiyorum diyor. Kadının yatağın bir ucunda. Arkasını dönüp ters dönmüş bana. Ben onu yatırıyorum böyle diyor. Bir gece yine diyor. Oran camide diyor. Yatsı namazını kıldım. Biraz sohbeti gibi orada bahçede. Arkadaşlar beraber diye. Eve gittim diyor. Havada sabahar. Odama gireceğim diyor. Kadın işte kilitlemiş kapıyı diyor muhtemelen. Sonra kilitlemiş. Hiç amca böyle böyle diye. O zaman bana çok dokunu böyle böyle diye. Hiç yapmadı böyle diye. Sana geldim diyor. Hava serin diyor. Attım üzerine bir paltomu diyor. Yattım mı diyor. İşleyen diyor duygulanan diyor. Ağlama başladım işleyen diyor. Elimi almadan böyle. Ya Rabbi. Bu senin yolunda. Hanım benimle konuşmuyor. İşim çok birbirimizi istemek birbirimizi. Hanım benimle konuşmuyor. Oğlum bana düşman oluyor böyle. Yakınlarım da atamına karşılar. Herkes bana karşı. Ya Rabbi tek kaldım ben böyle. Ama Rabbim ne gelsinden razıyım. Yani başım ne gelse gelsin. Ben bana bir şeyimiz Rabbim diyor diye. Hem ağlığım diyor. Ben bu şekilde Allah'ım diye niyaz ediyorum bu şekilde. Ve başladım zikrullah başladım diye böyle. Hem uyuyamadım böyle diye. Hüzünden böyle diye. Uyumuşum bir ara diyor. Baktım rüyamda diyor. Ev nurlandı birden ev. Ev nur oluyor bir diyor. Uçuk ne duruyor? Ne çık ne duruyor göre böyle. Ev nurlandı böyle diyor. Acaba ne o? Baktım diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam geliyor diyor. Böyle. Evime geliyor. Peygamber böyle. Yanında baktım diyor. İki kişi var böyle. Hazreti Sıddık, Ömer Faruk. Kitabından böyle. İşe girdiler. Peygamber buna bakıyor. Ne yapıyor sen dertlisin? Ne var senin derdin? Ne yapıyor senin derdin? Bu kadar dersin, bu kadar böyle. Ya Resulallah. Ben ağlamıyorum. Biliyorsun derdim ya Resulallah böyle. Hanım benimle konuşmuyor. Odasını almadı beni bu akşam böylece böyle. Önüme sohbet koymuyorlar böylece. Kendileri arıyorlar. Çocuğum bile konuşmuyor. Ben ama Allah'a asıl olmayacağım bu şekilde. Anlatınca Peygamber diyor ki ismi hatırlamıyorum muhtemelen. İsmini söyleyeyim. Ümne. Bak Peygamber böyle. Ben senden razıyım diyor bak Mehmet'e. Ben senden razıyım diyor. Sen ümmetimsin benim diyor. Ben ümmete kabul ettim. Ben senden razıyım diyor. Hazreti Bekir diyor. Ben senden razıyım diyor. Hazreti ben senden razıyım diyor bile. Peygamber buyuruyor ki Allah da senden razı diyor. Yeter mi sana bu? Yeter al, yeter al, yeter al, yarısı, yeter yarısı. Bağırarak unutma, uyanıyor zaten böyle. Unutma böyle. O şekilde uyanıyor. Ama of tabii peygamberi görmüş mü? Açık, net görmüş böylece. Bir nevi manevi sahibi yani oluyor. Manevi sahibi oluyor. Açık görmüş peygamberi böyle. İki de sahibi orada görmüş bu şekilde. Kalkıyor, ağlıyor, hapis alıyor. Ama çok tatlı oluyor böyle. Önce ağlayışım başkaydı. Şimdi ağlayım değişti. Tatlı ağlıyorum böyle diye. Tuvalete girdim diye. Hapis aldım diye. Güzelce yüzüm, kaç yüzüm yıkadım böyle. Göz yaşlarım dolayı böyle. İlk kez namaz kıldım. Şükür namazı kıldım böyle diye. Namaza durdum. Artık namaz bitmiyor. Namazın tadı gitmiyor böyle böyle. Böyle elham okuyor ama diyor. Üf, tatlı tatlı. Sen başka alemdeyim böyle. Tatlı namaz kıldım. Otum ettiyatıya diyor. Baktım ve yatak odasının kapı açıldı. Gece yarısında. Yatak kapı açıldı böylece. Derken diyor hanım benim yanıma gel otur diyor böyle. Ben etiyatıyım diyor namazdan daha böyle. Hanım geldi diyor yanıma otur benim diyor böyle. Allah ben dedim diyor bu açık bana çatacak mıydım? Kavga mıydı? Gene geldi bu şekilde tamam, böyle şekilde. Bilmiyorum tabii ne oldu böyle diyor. Oturuyorum orada. Neyse diyor ben şey yapmadım böyle diyor. Artık Allah'tan benden razı yok. Peygamber yeter bana dedim böyle böyle. Selam verince kadın kalkıyor bunu boyuna sarı alan başlı kadın oldu. Hanım oldu. Bir an değişiyor karnımda. Hanım bana sarılı alan başlıyor. Ne hakkını ver et. Ben senin üzün çok bana hakkını et böyle. Ne oldu diyor. Bu şimdi şaşırdım diyor. Ne oldu birdenbire böyle. Yani gece kapıyı kilitleyen kadın. Beni odasını almayan kadın. Şimdi kanama gel bana sarılıp. Ne oldu ayrıldı? Ah diyormuş böyle. Ah diye böyle. Rüyamda diyor. Az önce rüya gördüm. Rüyamda diyor. Cehennemdeyim. Cehennemdeyim böyle. Böyle. Yanıyor cehennem bir defa. Ateş. Alev alıyor böyle. Nasıl? Ederden eriyor ben böyle. Eriyor. Yağ eriyor. Akıyor onlar böyle böyle diye. Herkes afiyon adam insanlar böyle. Bağırma, çağırma diyor herkes. Zamanlar köpek insan saldırıyorlar böyle. O cehennem yanıyorum böyle diyor. Baktım dayanamıyorum böyle böyle. Dayanamaz cehenneme böyle böyle diyor. Yukarı başına baktım diyor. Sen cennetesin burada böyle. Sana baktım. Ne olur beni kurtar buradan. Ne olur beni kurtar buradan. Hiç sen bakmadın bizim böyle diyor. Önüme baktım, gene baktım diyor. Yok, bu derim zarmaz bu cehenneme. Derilerim yandı diyor böyle. Derilerim yandı böyle diyor. O kadar yakıyor beni. Yakıyor böyle diyor. Gene sana baktım diyor. Sen cehennemdesin böyle diyor. Ya ne oldu, beni kurtar buradan. Beni kurtar, yalvardım. Gene sen bak buna gitsin böyle böyle diyor. Gene döndüm cehenneme diyor. Baktı olmayacak ama yani böyle. Sayar ne o Allah aşkına kurtar beni. Sen elini uzattın diyor böyle. Sayar uzattın, tuttu elinden diyor. Beni orada aldın ben böyle. Aldım ve cennete götürdüm diyor böyle. Ben de seninle beraberim muhtemelen böyle. Oğlum bir tarafa, gelin bir tarafa, dünür bir tarafa, dünya bir tarafa, hepsi bir tarafa. Ben seninle beraberim böyle. Kim ne yapış yapsın böyle diyor böyle. Ben de yumuşak yokum muhtemelen böyle. Tabi ikisi bundan, Allah bunların kalbine birleştirince, tabi o gece namaz kılıyorlar mesela. Kur'an okuyorlar, bir ikisi bir yatmıyor, sabah kalıyor benden böyle. Tabi sabah namazı gidiyorlar, geliyor. Şimdi kahve zamanı geliyor, şunu kaldırıyor. Kadın onu kaldırıyor. Kaldı yapıyor. Bak oğlum diyor, anlıyor rüyayı muhtemelen. Durum böyle bir olmuş şekilde böylece. Babam da rüyayı görmüş. Ben böyle rüyayı gördüm oğlum diyor. Biz bu işi yokuz böyle diyor. Ben ise annensem, bu senin babansa, sen bu işe vazgeç diyor. Eğer karşı razı olmasın diyor, başka kıl alacaksın böyle böyle. İlle ben bu işi yapacağım dersen diyor, evladın dişsin bizim böyle muhtemelen böyle. Ne yaparsa yap bu işe böyle. Çocuk böyle düşünüyor muhtemelenler. Tamam, ben de sebebini anlayacağım. O da şey yapıyor. Ve bunu anlatırken bana ağlayarak anlattı muhtemelenler. Sonra söyle bir sarıldı böylece. Hatta zor ayrıldı böyle. Yani böyle. Böyle bir sıkıntı gibi böyle bir sarıldı. Ben tabii sonra sarıldı böyle. Evi böyle kaldı böyle. Zor ayrıldı muhtemelen bu şey böyle böyle. Yani Rabbim diyeni ve gösteriyor. Böyle. Gösteriyor Rabbim kendisi muhtemelen böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kimse Allah'tan korkar, Celle Celaluhu. Günahtan sakınır, terk eder. Taviz vermez dininden. Yerinde din durursa Allah küçükten kurtarır muhtemelen böyle böyle. Ayet-i Kerim hakkında böylece. Sahabeden biri onunla beraber de oturtuyormuşlar Medine'nin dışında. Babası bir çalının dibine başını koymuş gölgeye, uzanmış, dinleniyor. O da develere bakıyor. Bir bakıyor, 5-10 tane atlı geliyorlar. Eskiden de ne var böyle? Köle tacirleri mi? Yani köle örgütleri var mı böyle? Teröristleri var mı böyle? Köle kaçıyorlar. Bunlara tabii yas atıyorlar. Kendi işini kullanıyor bunlara böyle. Babasını göremiyorlar. Kılıçla da oklu da bir silahlı bunlar. Hem bu çubuğu yakalıyorlar. Şöyle elini boynuna bağlı ayaklarına. Elini ayağını bağlayıp deve koyup götürüyorlar böyle. Deve de götürüyorlar. Develeri alıyorlar böyle. Babası bunları gözüyle görüyor. Tabii sesini çıkaramıyor. Onu da başına geçirdiler. Bir şey yapacak onu kendisi böyle. Eline bir şey gelmeyecek. Duruyor orada böyle. Tabii bir baba için yani düşünebilirsek çok korkunç bir şey yani böyle böyle. Hem oğlu köyleştire götürülüyor. Diğeri götürülüyor böyle şey. Eve geliyor. Hanımı ne oldu erken geldi bugün? Ağlıyor. Böyle durum böyle böyle böyle. Yavrumuzu götürürler. Deve götürürler böyle. Bunlar geçimi birkaç deve dermiş. Onun sütünü de derisine geçiyor bunlar onlara böyle. Tabii birkaç gün geçiyor böyle. Bir gelir yok bir yerden. Süt yok böyle, şey yok bu şekilde. Bir taraftan evlatları yanıyorlar, ağlıyorlar, sızlanırken böyle. Tabi o zaman kolay, peygamber zamanında geliyor peygamberimize. Geldi yani. Diyor ki, ya Resulallah, durum böyle böyle. Oğlumu kaçırdılar. Anası ben, uyku girmiyor. Açta kaldık, devemiz de gitti buraya bu şekilde. Acaba ne yapalım? Ayet-i Kerime geldi onda muhtemelen böyle. Talak Suresi Ayet-i Kerime. Ve men yettekillâhe. Ve men yettekillâhe. Kim Allah'tan korkar. Yecele mahrecen. Allah kişiye bir mahreç verir. Huruç çıkış yeri verir. O bela musibetten. Yani kim başına bir musibet gelir, felaket gelir, bela gelir, bir şey gelir. kişi haklıysa tabii davasında, Allah korkusuyla kişi bağırmaz, çağırmaz, şikayet etmez, şunu bunu yapmaz, bu şekilde sabitmeye çalışır. Ama Allah'a sığınırsa ona Mevla mutlaka bir çıkış verir muhtemelen. Ve yerzuku, Allah'ın rızık da verir. Minasıl ayet-i sim. Ummadığı yerden Rabbine mal rızık da verir muhtemelen. Ayet-i kerime geldi böyle. Bu peygamber buna ayet-i kerime gelince eve git, annesine söyle, hanıma söyle, ikiniz beraberce böyle. La havle kuvvet illa bilen buna devam ediniz. Ve sabrediniz böyle. Bekleyiniz böyle. Bütün Rabbim onu oradan kurtarır. Dedi böyle. Tabi peygamber buyurunca sahabe-i kiram tam iman inandı. Olacak bu da. Eve geldi. Ne oldu hanım? Gittin Resulü'ne gittin böyle bu şekilde. Peki. Sabredelim. Ne yapacağız? La havle devam. La havle. İlla billah. Başka bir şey yok. Zikir. Buna böyle. Buna devam ediyorlar bu şekilde. Aradan 3-5 gün ne geçiyorsa tam günü bilemiyorum muhteremler böyle. Geçmedi dışarı günü. Öğle vaktinde bir gürültü, hayvan sesleri ve kapı vuruluyor. Kim o? Anne baba benim. Oğlum ne oldu ayrıla? O beni götürenler, kırıla götürenlerin çok koyunları varmış. Adam lazım. Beni buradan çalmışlar, götürürler. Koyunlara ben bakmam, o görev verirler bana böyle. Koyuna bakıyorum böyle. Bugün baktım diyor, kuşu vaktinde ikisi yatıyorlar böyle. Bir gölge yattılar, iki kişi yattılar böyle. Yanında da kılıçları, yere koydu kılıçlarını da. Ben de koyunları gezdiriyorum böyle. 200 tane koyun. Baktım bir ara diyor, bunlar tam da uykuda bunlar böyle diyor. Bir tepe var. Tepe açtım diyor. Gittim diyor, duymadım bunları böyle böyle baktım. Rabbim bunu hem de kurtardı, hem de bak ona rızık verdi, ummadığı yerden muhtemelen böyle. Şimdi bu anlattığım konu da, bu düğün meselesi onun gibi oldu muhtemelen bak böyle. Allah'tan korktu, taviz vermedi muhtemelen böyle. Yani hanımı dışladı, o dışladı, yatağını almadı böyle. Akrabalar bunu dışladılar, o kadar garip kaldı, şey kaldı böyle. Ama Allah'tan korktu, taviz vermeyince değil mi? Rabbim ona kurtuluş verdi muhtemelen böyle. İnşallah bize alır cemaatini böylece. Allah yolunda inşallah böyle. Taviz vermeden muhtemelen böyle. Vermiş de ne yapayım artık? Onu hatırı, bunu hatırı, kardeşim hatırı, onu hatırı. Yok muhtemelen böyle. Yok muhtemelen böyle. Neden? İnsan mahşerde tek başına gidecek. Tek başına muhtemelen böyle. Kabirde tek başına muhtemelen böyle. Tek başına insan böyle. Tek başına bu şekilde. İnsan iyi olursa kötü şeva edebileceğini başkan da şevaat böyle. Yani kişinin sevabı çok. Ona fazla gelir sevabı. Günahı az. Sevabı çok. Bu sefer ne olacak muhteremler? Ona Rabbim şefaat hakkı verir. Şefaat hakkı verir muhterem böyle. Verir muhterem böyle. Ne kadar verir şefaat hakkını? Sevabına göre. Sevabı ancak bir kişi kurtarmaya yetiyor. Bu şekilde Rabbim sen kendini kurtardın. Bir kişi daha seç bakalım. Ehli imanda. İman ölmek şartıyla. Ama günahkar kişi ama. Cehennemlik ama. Zaten cehennete geri gidecek cehennete. Yani cehennemi hak etmiş ama imanlı ölmüş. Al bakalım birine. Bakacak kim alayım? Yoksa böyle. Biraz da zor tabi orada. Muhtemelen seçim muhtemelen böyle. Eşi anası var, babası var mesela. Çocukları var birkaç tane. Şimdi bakıyor, tek kişi kurtaracak. Muhtemelen böyle. Artık hangisi seçiyor da böyle. Seçici tavınlamıştım bu şekilde muhtemelen böyle. Sevabı çok. 3 kişi kurtaracak, 5 kişi kurtaracak. Ne kadar? Hazreti Osman, radıyallahu anh, bak sahabeden. Kaç kişi böyle? 70 bin kişi mi? 70 bin kişi mi var? 70 bin kurtaracak, 70 bin. O kadar sevabı muhtemelen böyle. O kadar sevabı bol, bol, bol sevabı muhtemelen böyle. Ben izin verecek, kurtar bakayım, o seç bakalım Osman, 70 bin kişiye muhtemelen böyle, böyle. Onun için Allah'ın sevmek lazım, Allah'ın muhtemelen böyle. Sahabe onları sevmek gerek onlara böyle. Onlara hep dua etmek onlara böyle. Namazlara böyle. Her zaman onlara böyle. Okuk onlara etmek gerek onlara muhtemelen böyle. Onlar bunu duyuyor, onlara gidiyor muhtemelen böyle. Sahabe. Ölü değil onlara muhtemelen böyle böyle. Hatta bir baştan geçen hikaye anlatmış bize var ama yine anlatayım muhtemelenler. Medine-i Menevver'de 55 sene önce aşağı yukarı tahmin edilmiş böyle. Onun bildiğim böyle küçük. Razı mutlardayım böyle. Bir yere yaslamışım böyle. Öyle duruyorum böyle. Namaz değil böyle. Namaz arası. Razı mutlar her zaman boş. İnsan yok böyle. Gelen yok. Ömrüye gibi bir şey gelen yok böyle. Hac dönüşü bile. Hac dönüşü. Önce Mekke gidenlerin bir kısmı Medine'ye geliyorlar dönüşte. Onları gidecekler memleketlerine. Daha çok İranlılar kalmıştı böyle. Medine'de İranlılar kalmışlardı. Böyle uzanırken yani Peygamber Aslan'ın kabrinden ses geliyor bana derdi. O kulağını duymadım bana derdi. Gönlümü duymadım bak mı derdi böyle. Böyle bir şey var insanda bak. O anda sesini bilmiyorum ben derdi böyle böyle. Kulağını duymuyorum ben böyle. Ses yok böylece. Ama gayet nesil bu şekilde böyle. Ama kalp gözünü duyuyor. Kulağı duyuyorum ben böyle. Ahmet çabuk kalk. Bakma bana. Peki emre bana. Ahmet çabuk kalk. Osman'ın kabrine git. Bu kadar mı derdi bana. Ahmet çabuk kalk. Osman'ın kabrine git. Hemen kalktım muhtemelen tabi emir bu. Oradan ses geliyor muhtemelen. Ama kalbim bu duyuyor ne duymuşum böyle. Neden gittim başına? İranlılar, Şiiler, Aleviler muhtemelenler. Onunla düşmez Osmanlı muhtemelen böyle. Elini sol bir şekilde böyle hakaret olmaya böyle. Kızarak böyle böyle. Anlamıyor tabi ne diyorlar böyle. Bir şey söylüyor ama anlamıyor söylüyor böyle. Bir grup. Tamam çevirmiş ya Osmanlı mezarının kabrini çevirmişler. Zaten tek olarak ayrılır mezarı. Yani Bakı'da etrafı açık böyle. Çevirmiş ama aynı bir soğuk böyle böyle. Akar mı böyle? Kızak kızak söyle böylece. Ben gittim neyse ben selam verdim. Oturum oraya. Az 10 sene ben onu vermiş selam verdim. Oturum oraya böyle. Buna gittim sonra bu şekilde. Oturum başına bir okulda böyle bir şey burada böyle böylece. Bak muhteremler. Osmanlı'dan sonra böyle. Demek ki o da rahatsız oldu muhterem böyle. Böyle. Hakikaten ona böyle. Neden halifelik onun hakkı denilmiş şu bu der. Ivır zıvır. Sanki bize kalmışlar onu tayin etmek, belirlemek. Bizim gibi gafillere kalmış sanki. Böyle. Düşman bir şekilde böyle. Demek ki Hazreti Muhammed'e üzüldü hakarete. Peygamberimiz ne yaptı? Onun üzülmesine dayanamadı Peygamber'e böyle. Peygamber dayanamadı Peygamber'e böyle. Yani mana alemi başka alem adına bak be. Yani bu dünyada böyle muhtemelen böyle. Yani bu şekilde böyle böyle. İnşallah onlarla muhtemelen bağlantı kuralım sahabelere muhtemelen. Onlar bağlı kalmadı. Hepsini sevelim inşallah bağlı kalmadı. Evliyaları sevelim muhtemelen. Hepsini sevelim. Muhammed onlara böylece. Aklımıza gelenlere böyle duamıza. Ya Rabbi işte filan. Bütün eshab-ı kiramın, tabi'nin, temel evliyallahın mesela hepsini böyle bir şeyin böylece. İnsan bazısını daha çok sevebilir. İsmin olabilir mesela. Mesela Bilal Habeşli mesela. Ben daha severim. Sevap çok sevap fazla. Bilal Habeşli mesela. Çok garipti. Çok içeri çıktı. Böyle. Bilal Habeşli. Sever misin bunu böylece? Bunlarla bir bağlantı onlardan böyle, oluyor böyle. İnsan mezara girince ona gelecekler muhtemelen böyle. Allah'a mutlaka inşallah. Lillahi Teala Fatiha.